أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وأطال بقاءه مع تمام العافية وكامل الصحة والسلامة ودوام البشر مع جميع أحبابه آمين أما بعد يقول سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه في كتابه كتاب النور في الطريقة التجانية في الباب الثالث في شروط الطريقة التجانية مما مر يتبين لك أن ثمة أمورا واجبة على التجاني دون غيره كالتطهر لذكر الأوراد وغيرها إلى آخره كنت جاتا بيدويسو نيوان تي شارتي نغا خامتيني موي شارتي طريقة التجانية كنت بنتو نيتيل بي ci téré bi nga xamné moy kitab an-nur fi tariqa at-tijaniya bu sayyidu khuratani samahat imam salah ad-din at-tijani radiyallahu anhu warda wa anna bihi ci bir charti ñewon nañ ba ci ndax waxon nañ ne daf ko teunk ci juroomi charti nga xamné ñoy yi nga xamné vraiment ñoo teunk lepp juroomel bi ci lañ nekkon nga xamanteni moy samonté bi nga xamanteni talibé bi daf ko wara samonté ak mbollem atté yi nga xamanteni ñom ñoy atté sharia yi ci xam ak ci jëf manam ci xam ko jang ko ak aussi ci jëfé ko ci zahir ak ci batin li ci gëna fédal ko di julli ak topoto mbokk yi ak wayjur yi jokk mbokk défar digënté ak mbokk talibé yi tégginu ak mbollem mindeef yalla yi ak ñaaka dogo ak ñom ñaaka wolu pexem sunu borom subhanahu wa ta'ala donc et cetera et cetera ak fexé ba setal ciiri mo xamuy ciiri biti ak ciiri biiri ci mbolen xéti moy yi ak lu sun ban santala gëremul rang len ak mbolen xéti yu rafeti melokan yu rafeti ak jëf yu rafeti ci zahir ak ci batin ba ñu wax ci yenn ci ay mbir yo xamanteni day farata ci ki nga xamanteni talibé tijani la donte du farata ci kenen ku dul mom ci julit ni waye batay kenen ku ko defit mu don ngeenel ci yow lolou nak manam jëmmi ci bir diine ji mu am ay mbir yo xamne day don farata ci ñen te duko don ci ñenen taxone sayyid salah din radiyallahu anhu def ben tomb ci lolou ngir ko xamne da ngay istishkal lolou ci bopam manam japp ne wa li nan la meuna nekké mu ne nak kon kay ma leral mune kon mimma marra ci li nga xamne romb ne yata bayenu day leer nagn la ka ñel ne anna samata amna fofu kat umuran ay mbir yo xamanteni wajibatan yo xamanteni dañu war ala tijani ci ki nga xamanteni talib tijani la duna ghayrihi te du war ci kenen ku dul mom mune kat tatahuri lu melni lablu manam set purifier wu li zikri al-awrad ci boy sikkar wirdi nga xamne ñoy al-awrad al-lazima fi tariqa wala sax même yenen awrad yi nga xamanteni awrad ikhtiyariya la yo xamanteni tahara lazim la ci mune wa ghayriha ak yu dul yoy ci ay mbir yo xamne day war ci talibé tidjane ngir ne manam budé zikri kasset ni nit ki tok di zikrullah ñew par exemple def istighfar def ay la ilaha illallah def salat ala nabi fofu tahara nek ci wajib mustahab la bam de lu melni ay julleg yu demé non mom da ci don lu war té alquran pa jang ko mé téyé ko lol da ci don lu war mé jëmi jang alquran nit man na tok di jang alquran ci mbokalam té jappul luñ sopp la mé dul lu war boko deful du ci am bakkar alors que zikr tariqa bi lab gi daf ci bok lab gi dafa war donc lolo tax mune nak waqad te ci deug deug awjaba waral na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi jullallah bur yalla alayhi ci mom wasallam te doliko muccel waral na umuran ay mbir ala nasin ci aw nit duna nasin walif aw nit manam am ñum ko waral ci ñom fekk waraluko ci ñeneen ne wax la ne kon loolu aussi lu amone la manam lu sax la ci ciosan ngir ne yonam sallallahu alayhi wasallam ci bokkum def na lool mune wa haramati aramalna lool moy ci le fait que mu waral mune wa haramati aramalna batay umuran xam nga comme budé ci walu war bi lu melni le fait que tijani bi man ta def ci tumanina lu gëna neew ñetti tasbih kon day war ci yow nga def lu mu neew ñetti tasbih jëm ko par exemple day gis ne kon lol day war ci tijani alors que budé kenen ci mom après ñu ngi xol sa lu mazhab mom nangam tasbih moy comme boy coin nga def subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi subhan rabbiyal azim wa bihamdi ñet moy minimum boy rukoy subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la subhan rabbiyal a'la bihamdi subhan rabbiyal a'la bihamdi subhan rabbiyal a'la bihamdi ñet moy minimum après man na gëna bari lool moy li gëna neew ci lu tijani bi mëna def ngir liñ laj sayyidina cheikh radiyallahu anhu ne ko ko xamne dafa def ñaari tasbih kesse mu ne julleen day yaq kon da ngay gis ne mu ngok da ngay gis ne lool day war ci tijani bi donc alors que budé kenen après lañ nane wala lan la ci fekk wax nangam ci mu et cetera mu ne wa haramati aramalna batay umuran ay mbir ala nas ci aw nit wa ahallaha mu daganal ko bi zatiha manam ci jëmmi mbiri ci bopam ha li nasin ci ñeneen lool aussi lu am la ci jangale yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam legi nak yoy lay ñew nak dila ko andil mune an awfin ibn malik ni sahabi bi jele nañ kon ci sayyiduna awf ibn malik radiyallahu anhu qala mu waxne kunna nekkon nañu inda rasulillah dane كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة أو ثمانية أو تسعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة قلنا قد بايعناك حتى قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا فبسطنا أيدينا فبايعناه فقال قائل يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتصل الصلوات الخمسة وتسمع وتطيع وأسر كلمة خفية قال ولا تسأل الناس شيئا قال فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه كن لولو دي حديث بوها منتني من رواه سلونك أبو داود وابن ماجه والبيهقي وابن زنجوي والبزار والروياني وابن عساكر اي امام ابو داود امام ابن ماجه امام بيهقي امام ابن زنجوي اك الامام البزار والامام الروياني اك ابن عساكر نيو نيب سولو نان حديث بي لجي حديث بي داني نجيلي سي سيدنا عوف ابن مالك رضي الله عنه قال مو وخني kunna dañu nekkon inda rasulillah fa ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam sab'atan nekkon jurom ñaar aw samaniyatan wala jurom ñet aw tis'atan wala jurom ñent manam fatalikul nombre exact bi lan la mais moy ne jurom ñent lañ bu beure bari moy ne bari wuñ won kon mune faqala mu wax yaram sallallahu alayhi wa sallam dal len wax ne ala tubayyi'una rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mune ala tubayyi'una ndax do len jaayante ak rasulillah ndawal bur yalla sallallahu alayhi wasallam eh dañ togon non nek au maximum jurom ñent mu jek jeki dal len ndax do len jaayante ak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam ay julit lañ won donc du jaayante bo xamne kuy ñew di dugg ci l'islam déjà donc motax ñi critiquer affaire bay'a donc du won ñi ay julit lañ won ba nopi likay findel sax li ñewat mo lay wone jaayante bu special la mune wakunna te bobu ñu nekkon nañ hadith ahdin di ñu yes kolere manam ci bu yagu rek han bi bay atin ci ab jaayante fekk li jitu lor rek fekkon na jaayante won ak yenen tabi sallallahu alayhi wasallam mu woowat len pour ñu jaayante ndax do len jaayante ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam munakul na ñu daldi wax ne ko qad bay'na do ni gisseen istislam gogu ma ni nangule won yenen tabi sallallahu alayhi wasallam xamago ñu sax ci lan lañu jaayante ak mom waye ñu naka jaayante nañu ak yow manam daldi d'accord lim len wo ci saasi qad bay'na ko kon jaayante nañu ak yow hatta mbete qalaha mu wax ko mom yenen tabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi najilallahu bur yalla alayhi ci mom wa sallam ak don ko mutiel salasa ñet yon manam biñ nek khat bayanako munelen ala tubayuna rasulullah ñu nek khat bayanako munewat len ala tubayuna rasulullah ñu nek khat bayanako bamuy ñet yoon ndax do len jaayante ak ndawal bur yalla li ñu nek ñun de jaayante nañu ak yow ñu nek munen ndax do len jaayante ak ndawal bur yalla li ñu nek jaayante nañu ak yow ñu nek munelen ndax do len jaayante ak bur yalla ñu nek khat bayanako khat ci deug deug bayanako jaayante nañu ak yow munen mune fa basatna ñu daldi talal aidina suñu loxo moy nit ñi defé jaayante ni defé jaayante moy tek loxo ci loxo mune fa basatna ñu talal aidina suñu loxo fa bay'anahu moy ko min alladhina yubay'unaka inma yubay'una allaha yadullahi fawqa aydihim donc moy sunna bob mom moy dox ba leg mune ñu daldi talal suñu loxo fa bay'anahu ñu jaayante ak mom fa qala muqali qa'ilun aji wax manam kenn ci ñom daldi wax daldi la ñëne ndu sallallahu alayhi wasallam nek ya rasulullah yow ndaw bur yalla li inna ñun de qad bay'anaka jaayent nañu ak yow inna ñun de qad ci deug deug bay'anaka jaayent nañu ak yow fa'ala ma ana ci lan fa'ala maza mom dañuy ci def muy fa'ala ma comme limaza lele ñu ne lima mais fa'ala ma ana ci lan no bayuuka lañuy jaayante ak yow manam ñun jaayante nañu yow d'accord ne legi nak ci lan manam lan moy ki bi lan moy deug deug liñ jaayante lan lañ wara def kon ana ci lan lañuy jaayante ak yow qala mu daldi wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal ne len an ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'an an ta'budu ngeen jaamu allah bur yalla wa la tushriku te do len bokale bihi ci mom shay'an dara manam ngeen jaamu yalla te do len ko bokale dara moy premier mbir mi yi ñi jaayante mune watusallu as-salawati al-khams watusallu ngeen julli as-salawati julli ya al-khamsa yey juroom ngeen julli juroom moy ñaarel bi watasma'u ngeen di deg watu tiyo te ngeen di top manam ngeen doon ko xamanteni ki nga xamne mom mo len jité moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala ki nga xamanteni mom moko fi tewa moy khulafa rashiduni wala kep ko xamne yow ya jité mbiru julit ni wala kep ko xamne da nga nek khalifatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc ngeen di deglu ay recommandation te diko top diko jefe kon ngeen di deglu moy saman wa ta di deglu ak top jefe xam nga ba fi da ngay gis ni yi yeb moy ndigal aussi mbolem julit ni mo ngi ndigal mbolem julit ni mais le fait que aussi mu jaayante ci ak ñom day amat aussi benen ki benen particularité ci nga xamanteni batay mom ni len mom la len mom la len digal ni donte bokku nañ ko batay ak mbolem julit ni munewa asarra mu dadi yelu kalimatan abbat khafiyatan bu neub muné bimu len waxe yi ba nopi mu dadi len wax ci suuf mu melni kon lo xamne wax jo xamanteni du won luy jëm kaw wax len wax yi yelu man lo xamanteni day yam ci ñom kon muy wane ndax xam nga yemo ku ne man nako deg ndax kenn ku ne digal nañ lako ba nopi mais digalat gi len koy digalat amna benen sens bu muy am ak ñom it luñ cey amé ak jaayante giñ ci jaayante ak ñom motax par exemple lu melni werdi par exemple ki nga xamanteni def ginaaw yeb dafa ñew ci sunna luñ xam ci l'islam da ki kay def nonu dina ci am tiyaba mais ki ci jaayante kok amna len luñ ci am lo xamanteni du bok ak li nga xamanteni moy lu général donc li aussi non légui nak li nga xamanteni mom la len di waxat nak kon da ngay gis ne li mom ci ñom la yam mune kon mu yelu ben baat bu neub xala mu daal len di wax ni wala tasalun nas shay'a wala tasalu te bu len laaj annase nit ñi sey an dara manam dañuy jaayante ak yenen sallallahu alayhi wasallam ci ne duñ laaj ken dara aw lool mbir mu particulier la bo xamanteni le fait que ñu jaayante ci ak ñom day nek jaamu yalla gu reey bo xamne isna khas lañ ci am ci yenen sallallahu alayhi wasallam te xam nga manam le fait ki nga ñak laaj nit ñi dara amna ño xamanteni xeyna dañ koy def parce que dañu rus wala yu deme non xaw par exemple man ñom mënon nañu xaar mu leen di wax ben xéet jaamu yalla bo xamne ay taxaw julli wala yu demé non mais nga gis limu jaayante ak ñom moy bu leen laaj kenn dara wala tasaluna bu leen laaj nit ñi dara mu ne qala mu wax manam ki solo hadith bi da di wax ni laaj bo ñu ci jom question wala hadith wala non pas question mais demande service ni rek bu mënu doon lol li ñew ni sa dina firi li nga gis ñom li nga xamanteni mom lañ ci déggi ak lim doon impliqué ci sen vie pratique mu ne qala mu wax manam mom sahabi bi solo ki solo hadith bi ne falaqad ci deug de kana nek na ba'du len ci ulaiika ñooñu ulaiika nafari manam mbolo mom mu ne kenn ci ñom da nañ ko gis yasqutu muy rot sawtuhu ab yaram manam bo waré comme nga war mo xamna nga war geleem wala fas wala yéme non amna yar bi nga yor di ko daxé mu ne kenn ci ñom da na war ab yatam ni rot mu ne fama dit ma bi nafiya la fama yasalu kon dit du lacc ahadan ken an yunawilahu mu diko jox iyahu yar bobu da xamanteni ci amna ci benen ki sax version bo xamne dañ ci netali kenn ci ñoom ci xissa mu nekk bir makka ci jamono bo xamne nit ñi niñ bëre won nga xamne benn ci mawsim yi la u miyamu yomra wala hajj wala yu deme non nga xamne nit ñi dañ bëri won ba nopi am lu roté ci mom mais bu ko nit foré sax pour jox ko ko du ko nangu dang koy tégaat ba mom mu waccel bopum jël ko da di yégaat ngir jaayante go nga xamanteni jaayante won nañ ko ak yenen sallallahu alayhi wasallam donc nga risk ne kon ñoom ñak laaj kenn dara day doon farata ci ñoom ngir dañ ci jaayante te pourtant du farata ci yeneen julinn man mi ma nexe na la jotali ma téré be mais kenn ci ñoom lool du ko sañ bu togon fi du la sañ wax jotali ma cruise ge wala jotali ma téré be donc lool la donc da ngay gis ne kon li day doon farata ci ñoom alors que du doon farata ci yeneen juliti kon ben hadith ango munela ma ngi ñew ba tay de an ubadah ibn as-samit radiyallahu anhu qal bay'na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ati fi al-manshati wal makrah wa an la nunazi'a al-amra ahlihi wa an naquma aw naqula bil haqqi haythu ma kunna la nakhafu fillahi lawmat la'im mune hadith bobu rawahu solo nako malik imam malik fi muwatta wal bukhari imam bukhari wa muslim ak imam muslim fi sahih ma ci sen ñaar sahih wa nasa'i ak imam nasa'i wa ibn majah imam ibn majah wa ahmad ak al imam ahmad ibn hanbal wa ibn abi shayba moy al imam abubakr ibn abi shayba wal bayhaqi al imam al bayhaqi wa abu awana al imam abu awana wa ibn hibban imam ibn hibban wal hamidi imam al hamidi wa abu na'im moy imam abu nu'aym وابن زنجويه الامام ابن زنجويه والشاسي الامام الشاسي نيوم نيب سولو نين حديث بي موني عن عباده جيل نانتي سيدنا عباده بن الصامت رضي الله عنه قال موخني بايعنا جاينت نانيوك رسول الله يونت يالله صلى الله عليه وسلم على السمع تي دغ وطاعه اك توب مانام دغ ريكومانداسيون يغام نيو ريكومانداسيون يونت صلى الله عليه وسلم ولا كيب كو في توغل يونت صلى الله عليه وسلم fil manchati ci manam ci lu sawarlo manchat manam lo xamanteni dañ ci sawar lu neex wal makrah ak lo xamanteni day nakari na ci lu neex ak lu nakari ñuy deg di top wa an la nunazi'a ak ñuy bañ xëccok al amra mbir mi ahlahu ñako mom manam bañ xëccok mo njit wala yu demé non ñinga xamne ñoy borom ñoko yoyo wala kiliftef wala leneen lu mëna do wa an naquma ak ñu taxaw aw naqula wala bok ñu wax bil haqqi ci deug haysuma kunna fuñu mëna nek la nakhafu duñu ragal fillahi ci yalla law mata la'imin yeddangi aji yedd donc da nga gis ni yoy ay mbir la yuñu diglé ni mu bax mu doon ay mbir yo xamanteni yu bax la ñom ñu jaayante ci ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon mu doon ci seen kaw farata bo xamanteni amuñ ci rox sax amuñ ci rox sax lolou ñaarelu point la mune la xaaral batay mune waqad benen tomb ngi mune waqad ci deug deug harama aramal na salla yalna jul allah bur yal alayhi ci mom salamat doliko mucce muy mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam aramal na azhaba or muy wurus ala bunatihi ci domam ji jigen ji di fatima muy asaydatu fatima az-zahra radiyallahu anha yani salasan dafa aramal or ci mom duna nisa'i walif jigeni al-muslimina julin xamnañ ne wor jigen ni lu neex man lañ tak ci wor dafa dagan ci jigen ni ci gor ni la arab non ni yani salallahu alayhi wasallam waxe ne sunu borom dafa haramal or ak harir moy soy ci goori julit ni mu daganal ko jigen ni pourtant domam jiddi asad fatima radiyallahu anha az-zahra jigen na ci jigen ni julit ni waye dafa haram lon or ci bop mune fa an sauban mune indi lol fu mu teggu kon jele nañ ci sayyidina sauban radiyallahu anhu qala mu wax ne mune dakhala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala fatima wa ana ma'ahu وقد اخذت من عنقها سلسله من ذهب فقالت هذه اهداها الي ابو حسن والسلسله في يدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمه بالعدل ان يقول الناس فاطمه بنت محمد وفي يدك سلسله من نار ثم عزمها عزما شديدا ثم خرج ولم يقعد فامرت بالسلسله فبيعت فاشترت بثمنها عبدا فاعتقته فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقال الحمد لله الذي نجى فاطمه من النار من حديث بوبو رواه احمد والحاكم وصححه على شرط شيخين والرياني والطحاوي وابن سعد من حديث بوبو امام احمد بن حنبل رحمه الله صلوا نكو الامام الحاكم النسابوري solo nako wëral ko ci charte cheikhéni moy ci ci al mustadrak ala sahihayn war ruyani imam tahawi imam ibn sa'd ñom ñep solo nañ ko kon sayyidina sawban radiyallahu anhu dafa wax ne dakhala dafa duguna rasulullah ndawal bur yalla li sallallahu alayhi wa sallam yalla sallallahu alayhi wa sallam dafa dugu ala fatima ci asaydatu fatima az-zahra radiyallahu anha mune wa anate bobu man manam mom sayyidina sawban moy wax newo bobu man maahu mangi and ak mom mom ak yenen salallahu alayhi wasallam ño ando mune waqad akhazat fek bobu mungi japp min unqiha ci dokam silsilatan ak tien may ak tien amo benen ki benen bat wala bu gëna ci ah moy ak tien min zahabin ci wurus fa qalat mu wax mom sayyid fatima radiyallahu anha mu jël ben tien ci batam ni melni kon ko doon won yenen sallallahu alayhi wasallam nankan hajihi lide ahdaha daf mako jox kado abu ahdaha ilayya wa daf mako jox kom hadiya ahdaha moy atani ka hadiya daf mako jox kado abu hasan moy alima mali yon borom kërëm baye hasan sirtu rasul radiyallahu anhu mune wa silsilatu te bob mu koy muy wax lol yenen sallallahu alayhi wasallam cien gi fi yadiha mu ngi won ci loxom mom asaydat fatima az-zahra radiyallahu anha mune faqala mu dadi wax rasulullah ndawul bur yalla sallallahu alayhi wasallam mam bi yenen sallallahu alayhi wasallam gisee lol mu jël cien gi mu dij mu cienu koor mu koy won nan ko li de abu hasan mom momako jox kom kado fek cien gañ ci loxom mune yenen sallallahu alayhi wasallam bam gisee lol dafa daldi wax ni ya fatima yow fatima bil adli ci deug manam ci mandute ci justice an yaqula ndax manam ndax ci mandela an yaqula muy wax annasu nitni ne fatima kat bint muhammadin domu sayyidina muhammad la sallallahu alayhi wasallam wa fi yadika wa bi wa wal hal manam andak wa bi moy andak wa bi moy ko ma anna fi yadika andak ne fi yadika mu ngi ci sa loxo silsilatun ak tien min nar wo xamanteni ci ko djuf ci sawara la tukki ndax jaaduna ñuy wax ne kat fatima do muhammad sallallahu alaihi wasallam bo nopi ngay yor ci soloxo cien bo xamanteni ci sawara la mune summa top azamaha mu yeddu ko manam mu yedd ko ki ko azman yeddange shadidan gu tar summa kharaja top mu genn wala mu yaqmo te togul na yedd wax ko lol yedd ko ba nopi nanguta tok daldi genn mune fa amarat motax te xam nga ñom ak yonnentou sallallahu alayhi wasallam nim tollu ci ñom motax lolu lu reeri lu metti lay doon ci mom mono ci sasi rek nga gis mune fa amarat fa buñ ko waxe li taqib moy ci sasi fa ci sasi rek amarat mu daldi digal mom asaydu fatima zahra radhiyallahu anha bi silsilati ci tien gi fa bi'at ñu jaay ko mo da am ku ko jom mu jaayal ko ko mune fashtarat bam ko jaaye ñeeg gi fashtarat mu jënd bi samaniha ci ñeegu tien gi liñ ko jaaye abdan abjam fa ataqadhu dakay gorel mu daldi jaay am kum jox mu jaayal ko tien gi ci sasi ñeegu tien gi mu daldi dem jënd ci jaam abjam lool dalay wone aussi tien gi valeur bu reere la won donc nga gis aussi lool diñuy wone par exemple gisé na ali ni melon ci sayyidatu fatima tout ça di wone aussi borom keur ni mu wara kiyé di topoto wa keuram di len jox ay cadeau yu am valeur et cetera donc yoy yep ay jangat la ci biir buntu bob mais ñeegi mu jënd ci ab jam mu jënd ci ab jam ba nopi daldi gorel jam bi mu ne falamma ba nga xamé ni rek sami'a deg na mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam bi zalika ci lool falamma sami'a ba nga xamné deg na bi zalika ci lool annabi yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam bur yalla lay ci mom sallama do liko muccel kabbara da daldi kabbar allahu akbar wa qala daldi waxne alhamdu mbolem xeti cianti lillah ñel na yalla allazi mom mi nga xamne najja mu musal fatima muy domam radiyallahu anha minan nari ci sawar kon da ngay gis ne kon fofu day téré a sayyidatu fatima ko alors que lu dagan ci jigeen ni julit kon buñ ne am ño xamanteni mbir dana aram ci ñom té du aram ci ñeneen julit ni lool kon lu am ci san paregul de mune mu def benen tombe dan ne wakana nekon na sallallahu alayhi wa sallam am yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam nekon na iza bu fekkene amara dafa digal ahadan ken min ashabihi ci sahaba mi amran bir fi khassati zatihi ci li jago bop jëmam manam ci lo xamanteni lu individuel la lu aji ci mom jëmam mune i'tabaruhu koko daf kay jappe fardan farata alayhi ci mom duna ghayrihi bo xamne day war ci mom way du war ci ci dess mune manam sahaba yi ko xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ginaaw yi nga xamne daf ko digal ñep kenn ci ñoom mu am lum la digal yow ci sa jëmmi bop loolu dang kay def muy farata ci yow dang kay def muy farata ci sa kaw donte di nga xamne du farata ci ñi ci dess manam sunna lay doon wala yu demé non mune mu la ci jox exemple dal ne fa salatu julik ad-duha yor yor na fi lak yor yor borom gëneel yu reey sunnatun sunna la na fi lak yor yor sunna la man bu jant bi gënné rek war nañ ko mëna defal wa buñ démé dal ba jant bi fenk deug xamna bu jant bi fenké ba tek peut-être au minimum ay 15 minutes yoy pour que mu baña nek moment bi jant bi ki wa mais bu jant bi xasse gën ba ki rek mom baxna wa bob lay ki nak dem ba avant tisbar kon mune julik ndax mom lañu gissone ci arba'in nawiyye mi wax hadithina abi hurayra radiyallahu anhu likulli sulama min ibn adam ben yah bu ne ci doomu adam sarax daf ci war sarax daf ci war non ci bis bi donc mais après muy wax bon yu meuna taxaw xéti taxaway sarax yo xamna né yah yoy 360 la donc xam nga bo bëggé génné 360 sarax dana xawa jafé waye mu né ay tasbihay sarax la et cetera waye nit ki bu féké dafa julli ñaar la kay yor yor déjà day taxaway sarax yoy yépp donc kon lool lu jara fonk la lu jara saxol bu neex tamit par exemple lool non nga war lo sa bop sa jour nga de 360 alhamdullilah pour genné ko sarah yahbu nakale wa lol xeyna wa ginaaw wax na né tahmida yoy sarah la xeyna ku ne ding ko meuna wa xeyna ding nit ki nako meuna def nit ki nako meuna def yakarna yene ci lol quoi benn bu nek taxaway so nit ñaar rakay nak yakarna mo gën complet té voilà té da ngay gis ni ci bir hadith bi daf melni daf kay def pour xirtal la ci ñaar rakay bo xamne déjà daf lay fégal benen ki ba lepp donc motax manam ki bobu da ngay gis né djundji la lay wone manam ñaar yaaké déjà lolou def ci nak mais lenen lu déjà djulli la mo gën ci jëf yi et cetera donc man dañ ñaar rak yor yi mo gën na gën lool ak déjà le fait mu doon sunna bo xamanté dañ ko wara dundal aussi lool dundal kon salatu duha djulli gi yor gogu sunna la mais bobu non sarax bobu bes bu nek la ko doon diglé pour ñu défar ko wala waaw bes bu nek waaw may défa ki ba lool la mais motax nak lolou lu jara baye xel la lu jara baye xel la surtout ak di def salatu ki bob salatu duha bob legui nak li taxaway sarax ci jëfi nit ki day bari motax xeyna yenn wala man nako ki mais ginnaw déjà même ci hadith da ngay gis né da ngay day melni kuy ki pour gëna xërtal nit ki ci julli yor yor fofu manam vraiment jël julli yor yor bi diko ki lu jara bay xel et puis ñaari rak sax ñaar rak wala nañ ni ñaar rak di gëna neew de façon bi mom à part 8 heures ñaar rak nga mëna julli yi gëna bëri pour mu def ci sunna bi ba démé ci masalik 8 rak la indi 8 rak may boy def boy ki lu beul don taxam nañ ne nafila bon amul ki wu limite yoy mais pour mu don nafila yor yor bobu non bi gëna bari mais bo mané par exemple saxal ki rek deux rak nga xamanteni ci digënté bobu digënté ginaaw bu jant bi fenké ba avant-histoire amul loolu lu mané jappandi la lu mané jappandi la té ñari ñu bëne ngi ci kon julli yor yor gogu sunna la kon mune la julli yor yor sunna la dalay jox exemple wa kaza niko non siyam wor salati ayamin ñetti fan min kulli shahrin ci wer wu ne sunnatun sunna la ñu ne lolé ki kay def day melni day wor at mi yeb ndax comme ni wax benn bis bu ne manam koor benn bis day melni comme al hasan bi anshira misaliha donc nga xamanteni wala boy wor ñetti fan per wer day melni wer wi bo ngoko donc boko defé at mi yeb day melni at mi yeb wor ngoko lolu sunna la mune wakaza nika nonu an yutira muy witar al insanu nit ki qabla li jitu an yanama muy nalaw sunnatun loli sunna la xol ñet yoy bu ci ne sunna julli yor yor sunna la war ñetti fan ci wer wu ne sunna la di witar la ta ngay nalaw sunna la mune amma ndal abu hurayra lolu sunna la ci mbolem xépi lolu xéet yunus sallallahu alayhi wasallam mune amma ndal abu hurayra sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu mune mom faqat ci mom bi ci deug yantabara ha daf ko jappé yantabara moy considérer daf ko jappé fardan farata akidan bu feddelik mom daf ko jappé won farata bu feddeliku mais ci kaw mom mune la yatrukuhunna mu len di baye abadan bu faw day jappé won farata ci mom yo xamanteni du ko baye mukk mune li amri te lol lepp ngir rek ndigalu rasulillah ndawul bur yalla sallallahu alaihi wasallam bizalika ci lol sallallahu yalla ñu allah bur yalla alayhi ci mom wasallam delu ko muccel bizalika ci lol amran ndigal khassan bu jago manam bo xamanteni daf ko jagle won ginaaw bi nekk sunu ci xeer bi yeb mom daf ko digalon ñet yoy motax mu xamne kon lol kon farata la ci mom en tant que mom nala man isna khass la ci am mune fa qala mu wax mom sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu ne awsani khalili bi thalathin la ad'uhunna hatta amut sawmi thalathati ayamin min kulli shahr wa salati ad-duha wa nawmin ala witr mune awsani mune hadith bobu rawahu al-bukhari wa muslim fi sahihayhima wa abu daud wa an-nasa'i wa ahmad wal bayhaqi wa at-tabarani wa ad-darimi وابو عوانه وابو يعلى وابن حبان وابن خزيمه والطيالسي وابن راهويه وابن المنذر ها امام بخاري امام مسلم في سن صحيح امام ابو داود امام نسائي امام احمد امام بيهقي امام طبراني امام دارمي امام ابو عوانه امام ابو يعلى امام ابن حبان امام ابن خزيمه امام الطيالسي امام ابن راهويه اك امام ابن المنذر رحمهم الله تعالى جميعا نيوم نيب سولو نانكو Sayna Abu Hurayra wax ni awsani denk nama khalili sama kharib yunus sallallahu alaihi wasallam bi salasin ci ñet yo xamne la deet ada'uhunna malen di bay hatta amutu bakara may de ñetti mbir yo xamne duma len bay bakara may de muné bi ci jëk moy ban sawmi war salasati ayamin ñetti fan min kulli shahr ñu ci wërwul wa salati duha ak julit yor yor wa nawmin ak nalaw ala witri ci witar nga xamne du nalaw lutul day witar ban ñetti yoy kon yene salasam daf ko digëlon mom particulièrement motax mu jappé ko farata ci kaw mune mawhad la benen tom mune an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allah witrun yuhibbul witra awtiru ya ahl al-qur'an fa qala a'rabiy ma yaqulu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala laysa lak wala li ashabik من حديث بابو رواه ابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي والطبراني وأبو يعلى وتمام في فوائده وأبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخه والخطيب البغدادي في تاريخه ويكون حديث بي رواه سلونك ابن ماجه وابن أبي شيبة الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة برم مصنف بي والبيهقي الإمام البيهقي والطبراني إمام الطبراني وأبو يعلى ak al imam abu ya'la al imam tamam ci fawaidami ak al imam abu nu'aym al asfahani fi al hilya ma hilyat al awliya ak al imam ibn asakir fi tarikhi ci tarikhab muy tarikh dimashq ak al khatib al baghdadi al imam al khatib al baghdadi mom tam ci tarikhab muy tarikh baghdad rahimahumullah ta'ala jami'an comme ñom ñep solo nañ hadith bi hadith bi dañu jëlé nañ ci sayyidina abdullah ibn mas'ud an abdullah ibn mas'ud ko jëlé nañ ci sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an an-nabi ñu mu jëlé ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam doliko mu jël qala mu wax mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne inna allah nek li wër bi wër de moy ne bur yalla witrun ku tol la manam ku wet la yuhibbu nga xamne day bëgg al witra ak wet manam dafa bëgg lu tool wetru moy lu impair lu nekk lenn nga xamanteni du double borom bi subhanahu taala non la mel kenn la wet ci nguram bi muna non la bëgge nak lepp lo xamanteni du tool la kon dafa bëgg lu tool motam mu ne awtiru kon de len tolal moy witar ñi def ginaaw safa diko mujjé nga xamanteni moy da ngay mujjé ce journée ci li sunu borom lo xamne sunu borom daf ko bëgg subhanahu wa ta'ala mu ne kon awtiru de len tolal wala de len witar ya ahlul qur'an yen ñoñ al qur'an mu ne fa qala mu wax arabiyun ben arabiy moy nar yi joge ci kaw ga na kaw nar mu ne dali wax ne ma yaqul ana lan lay wax ni rasulullah nawal bur yalla sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi bur yalla ay ci mo salama te doliko mucce muné faqala mu dadi wax mom yenn sallallahu alaihi wasallam ne ko laysa lak li du pour yow wala det muy nekk li ashabika di ñeel sa andoy manam yak ñaar dañu doon ño xamanteni xamuñu won déjà lu bari ci alcorane donc yew ñu ci bëlé lé ñu doon door dugg ci l'islam yewu guñ ci l'islam nangam et cetera donc motax nga gisoon même ki ñewoon diko wax li diko laaj lan moy deug li doon farata rek ci mom mu daal koy wax mu daal nako ndax ma yéme ci li kess doli ma ci dara na mucc mu ne ko waaw man da dadi ko waaw donc motax donc da ngay comprendre kon li taf yi aussi mu ne ko du pour yow wala sa mbokki donc fe motax gis mu ne autru ya ahl alquran yo xamanteni wala xamnañ alquran touti donc gis ne kon da ngay gis ne li dafa am ño xamanteni kon da ngay gis ne wa ahl alquran mi ñom dañ wara ñom day gëna fédel ko ci ñom day gëna fédel ko ci ñom alors que arabe bi néna ko laysa la ko wala té pourtant ñom ñep ay julit la ñoo ñep ay julit la mune benen hadith ngi batay de mune an abdullah ibn amr radiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya abdullah ibn amr بلغني انك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وأفطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وأفطر يوما فكان عبد الله يقول يا ليتني أخذت بالرخصة من حديث بابو رواه مسلم في صحيحه وأحمد وابن سعد في طبقاته moy hadith bobu rawaw solo nako muslim al imam muslim rahmuhullah ci sahiham fi sahihi ci sahiham wa ahmad ak al imam ahmad wa ibn sa'd ak al imam ibn sa'd rahmuhullah ta'ala fi tabaqatihi ci tabaqatam yoy moy tabaqatul kubra ibn sa'd mun an abdullah dagn jele ci sayyidina abdullah ibn amr min sayyidina abdullah ibn amr ibn as radiyallahu anhu allah buri yalla anhu ci mom qala mu waxne قال واخنا لي نيلما رسول الله داول بور يالا لي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه جل الله بور يالا عليه وسلم دوليكو موتيل نما يا عبد الله يا عبد الله ابن عمرو دومي عمرو بلغني من دي جوتناما انك نك ياو دي لي وير بوير موي ني ساخنا ني تصوم داغي وور ان نهار بيتيغي نعم بس بيتيغي دانكاي وور وتقوم تي داغي تخاو دي نافل الله لا غودي ييب mune ko fala tafal bul def non na dalay na ibn hasa wa anda ibn amr amr ibn hasa mune ko fala tafal bul def non mune fa inna ngir ne kat lay weer be weer de li jassandika ñeel na sa yaram alayka ci yow hazan ab tier sa yaram dafa am ci yow tier yaram mi joxuñ la koy pour nga sagane ko wani aynaka wali aynika te ñeel na sey beut aleega kon moy yaram bi da nga wara dund da nga wara lek et cetera donc waroko ki am yaram kadul bu sun borom santa la jox donc doko sagane aussi doko sagane donc mo lu jara baye xal la mune wali aynika sey beut ñeel na len aleeka ci sa kaw hazan ab tier moy ñomit dañ soxla ngay nalaw ngay nalaw amu aw momuñ ko bëdjé yaram mé gi momi ko yalla ko mom donc sen aq wa aq bo le namel kon momi dafa am ci yow cër kon jox ko ko wa inna te wonu bo de moy li zawjika ñeel na sa soxna alayka ci sa kaw hazan ab cër am sa soxna yi dafa am ci yow cër do jël soxna ba nopi diko baye fe di fanani julli chaque jour ñibbi na wa non ñibbi do dem ñibbi non rek kay dina sedd sax dina sedd sax kon sa soxna dafa am ci yow cieur kon il faut am temps bo xamanteni dang ko fay consacrer dang ko fay consacrer mu koy digel nak ne ko kon sum woral wa aftir waye aussi del do manam da ngay di wor di dog bu di dekk ko wor del wor di dog mune ko sum woral min kulli shahrin ci bepp wer salasat ayamin ñetti fan woral ci wer wu ne ñetti fan mune fa zalika lolu sawmu dahri moy wor jamono bi moy li ñu waxan sank ndax bo waré wer wi ñaar 30 jours la bu gëne bu bëré bo wo ci woré ñetti ki moy ben ci pour 10 jours bu né é melni wor nga wér bi yépp boko défé non ba atmi day melni moy sawmu dal mune qultu ma wax né ya rasulullah yo ndawul bur yalla inna nek lay wé bëw de moy né bi nek na ci man quwwa katan manam amna katan man na def lool dal mune qala mu dal ke wax mom yunus sallallahu alayhi wasallam né ko kon fasum na nga wor sawma daawud koro yete yalla daawud ala nabina ali salatu wassalam kor daaw sayyidina daawud moy lan mune sum woral yawman bis wa aftir nga do yawman bis manam boy defe bo waré tay busuba nga dok wor tay busuba nga dok lol dina tax deja boy xol même ba ci yenn ki yenn muju même ba ci ihya day wax nan ñen ci yenn soufi ñom dañ tan non lolou sax ngir ne même mo gëna efficace même pour nafsu parce que bu ne da ngay wor ni rek sarel day dem da ngay tam wor ngay wor mel ni woro en fait alors que bu fekkene da ngay wor bo woré tay mu xawa metti ki touti bu suba nga dok ki est orat voilà lol di nga yek sansu corps bi ba nopi jour bi ngay wor jour muñ jour b jour tiant la donté jour wor bi man na doon jour tiant jour b de tijani bi mom lepp tiant la jour bi ngay wor jour tiant la jour bi ngay dok jour tiant la tiant rek wa ndax kuy sant ci lek bor man sant ci corps ñu sant ci lek nga xamné aada la wara mëna sant ci koor nga xamné jaamu yalla la mu nek kon del wor koor sayyidina daoud ala nabina wa alayhi salatu wassalam moy bo woré ben fan dañ dog ben fan mu ne fakana mu nekkon abdullah sayyidina abdullah mi yaqul di wax manam bam démé ba magal nak xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam daf ko deflo daf ko ki daf ko né 3 jours mom mu ne atanna ki mu ne kon jëlal lé bim démé nak ba mo nga mu ne kana nekkon na yaqulu di wax nan ya laytani ak neexon man akhastu ma japp ci bi rox sa ci woyfal ga nan ak neexon ma japp ci woyfal gi mo don ñetti fan par mois ba ginnaw te le fait que mu tuddé ko rox sa mo lay won né lé faratal ko jappé soxna ci wa te xam nga pourtant saw daoud lol man ni xam nga nekul gul sa farata ci man yow mi aussi yakarna waaw kon xam nga julli ni nekul farata ci ñom lol ki donte nañ xamne lu bax la mais mom ginnaw yenen sallallahu alayhi wasallam daf ko digelon particulièrement da kay jappé farata ci mom ba tax fimné sañu ta delu ci yé ci roxa bi nga xamné ñetti fan par ki bi nga xamné loli du farata dafa bax sunna la mom lolou la jappé roxa bi te sañu ci delu ngir ni ci li la ko yenen sallallahu alayhi wasallam bayila kon moy mbir dina war ci julli te du war ci benen julli mune fa lawla bu nekul won ne annahu mom de lewer bu wer alima dafa xamne annaha naka lolu ñuko digal sara dafa mujju don wajiban dil war alayhi ci kaw duna ghayrihi walif ku dul mom manam te nekul farata ci kenen ku dul mom bu dul won lolu de lama qala donu nek di wax zalika lolu budul won lolu du wax nan laytani akhasu bu roxa bu don lolu day ne rek ah man tagat dinaaw ki leg na japp ci be bu fekkone mom mo ki rek tanal bopam di def li man na dem ba ki daani ah ginaaw legi sama yaram atand ko man daal mais sañu ko won ngir ne dafa japp ne lekat ah lu war la ci mom allahu akbar cheet ay mom daami ni sa ci jahan kon lu yakarna yi nga xamne andi nañ ko ci ay point kon doyna pour leral point bobu le fait que mbir dana don farata ci ñenn ci julli ni te du don ci farata ci ñenn kon motax war ta jaaxal ken bu fekke ni dafa am ay mbir yo xamanteni dañuy don farata ci talibi tijani te du don farata ci voilà ci yenen julli ni yoy nak ay mbir la yo xamanteni manam yuñu xam la lu melni comme tasbih bi nga xamanteni joxe nañu exemple sank lu melni li sayyidina cheikh radiyallahu anhu digal talibey ñu baña baye jamais bismillahir rahmanir rahim bi ñi jokale ak alhamdulillahi rabbil alamin ci julli yelu and ak yelu ko jindu ki man ci fatiha bi ñu jaay ci julli ci fatiha bi budé julli biral aussi biral ko ak le fait que dañ wara lap pour def yurdi am japp wala tim et cetera le fait que par exemple lu melni jeuhurtu kamal di laaj tahara ma'iyya manam labuk ndokh ba nga xamne ki nga xamne dafa dawandiku par exemple ki istijmar nga xamanteni par exemple bi mi dindi sobem ay xeer la utiliser wala yu demé non bokku du meuna jang jeuhurtu kamal faaw mo lablo wa fok mu jaaralat ci par exemple budé da nga genn wala dem non faaw mu jaaralat ci ndokh pour mana jangi jarut kamal ki nga xamni aussi dafa tim ki nga xamni aussi dafa tim koku du mana jangi jarut kamal nga xamanteni boba daf kay remplacer salat fatih wala demino donc manam yoy yep ay mbir yo xamanteni ay particularité la ci wa tarikh yi nak na sey ñang jarat kaw wa manam jang ko ci kaw war way aussi dañ nga ñaar dañ koy téré dañ koy téré ñaar nak buñ doon wax war way dañ ci doon dañ doon wax ki melni ay ay fas ak ki ak yoy mais boy xol moyen yi nga xamne yu bes la aussi dañ koy wax ne waris ko ci jang comme lu melni yek ci auto wala yu demé non donc motax manam ki ko mom mom té même ki nga xamne daf koy jang ni di dox xam nga même boy boy dox ni xam ki nga xamanteni dafa am gant ba ci dox di dox di len rek la mëna défé wazifa bi fimné bo aggé ci jurom ñaari per da ngay tok par exemple da ngay tok ba def ko doore ki wa égalé ko wa ba égalé donc yoy buñu aggé ci ki bi li aju ci fiqhu tariqa werdi ak ki ci aju non amna fuñ koy expliquer mo ngi koy expliquer inshallah taala yi mom yakar na matul ki mais pour dama xam ndax dañuy dugg direct ci adab yi wala ku nekk ki ñu baye ba ne waaw ku nga xamne fichier bi ba nga day tambalé 51 minutes kon fofu la légui nak ku dem nak ci ter melni rahiful maktum day gis ni bimu ëndé juromi charti ba nopi ci niñ ko teñké ni andi waan na nak 23 charti nga xamné mom la cheikh omar radiyallahu anhu andi ci rima yoy aussi andi nako fofu ba nopi takhrij aussi ahadisi yo xamanteni mom mo nek ci cheikh omar andi takhrij ko yi ne fi ñu ana utiliser rima aussi wa dafa wax dafa jël ci rima citation lako def bim ko kiyé ba nopi dané légui nak damay indi 23 charte yi nga xamanteni mom détail yépp ci lay né comme ni nga xamanteni non la ko cheikh omar indi ci rima donc daté indi fofu nga xamné lim ci yok moy takhrij yi mu def ci ahadith yi démé non té rima bi nga xamanteni aussi suñu serigne cheikh mohammed mustapha mbouk mu ngi kay shara mom tam yaatal na bu baax buntu charte bobu muy chapitre 33 chapitre 33 bi nga xamanteni paré na mom xamna ku xol ci archive.com bi ñu ñak di ngi nga xamanteni non chapitre 32 moy charte chapitre 32 ran enregistrement paré gul yi non amu yépp mais archive mom yi ki yépp di ngeen ko fa mëna am inshallah nga am ni chapitre 32 bi charte bu complet la bo xamanteni mom déjà même teunk bi ni mondi fi dinañ ko fekkat fofu ci biir ni dinañ ko fe ci fin bi def na ci ben résumé bo xamanteni bu ama am solo la donc déjà ci li aju ci jëmmi tarixa bi ci bopam ak wut tarixa ci bopam lan moy sens bi deug nga xamne du affaire rek à partir ci ben communauté wala ki nangam wala yu démé non waye li nga xamne mo wara taxaju nit ki deug def na ci ay léral yu ama am solo donc ko meuna déglu chapitre 32 bi yi nga xamne nak moy werdié ak yu démé non ak yi ci aju mom chapitre 33 fofu aussi léral nako yaatal nako bu baaxa baax dal ba nopi indi yi nga xamne aussi dafa nek ci yenen téré yi nga xamne ay téré référence lañ ci tarixa bi ba nga xamne kuko déglu même yenen ci yenen téré dim ko xamalé ak point yi nga xamne mom mo jara leral yi jara nuancer yi jara expliquer yépp inshallah kuko déglu yakarna ding ci am lo xamanteni lu leer la yalla ñu ko sun bon santa la fayal kon xamna dañu yamale fi jotaay bi ba jotaay bi di ñew inshallah di buntu ñentel bi ñu door dugg ci adab bi manam teggi ni nga xamanteni nak moy yi nga xamanteni yu war la ci nga xamne taaj bi yalla diko jaare ci tariixa bi kon yalla ñu sun borom subhanahu wa ta'ala may ñu matal mbollem charte yi nga xamanteni ñom ñoy charte tariixa bi matal nga xamne mo mo gëna rafet te mu nangul ñuko te may ñu sax ci té may ñit ñu xam mbolen tégg ñi nga xamanteni gëreum nako ci suñu bop ak suñu digënté ak mom suñu bon xantalla suñu digë ak yaron sallallahu alayhi wasallam ak suñu digënté ak sëriñ bi radiyallahu anhu wa da annabi ak digënté mbokk talibé yi ak digënté mbolen mi ndéfi té suñu bon xantalla may ñu dundu téggin yoyu taxawé ko incarné ko réaliser ko ci suñu dundu ci anam ba nga xamni mom la ko gëreume mom sunu borom subhanahu wa ta'ala wa ma zalika 'ala Allah bi aziz